Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Трайны ўдар, экспертыза свабоды, тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму ў Беларусі захоўваецца такі рудымент савецкага часу, як суботнік? 0,3% росту айчыннага ВУП. Выпадковасць альбо тэндэнцыя? Ці скончылася падзенне беларускай эканомікі? Макрон-Лё Пен, выбар Францыі і выбар Еўропы. Што азначаюць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Францыі? А таксама праскі акцэнт. Тэма выпуску – чарговае пасланне Александра Лукашэнкі. Што азначае рэзкі тон ягоных выказванняў у дачыненні да еўрапейскага звязу? А пачынаем мы наш эфір з перадачы «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму ў Беларусі захоўваецца такі рудымент савецкага часу, як суботнік? Ці скончылася падзенне беларускай эканомікі? Што азначаюць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў Францыі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, першае пытанне вашае. Чаму ў Беларусі захоўваецца суботнік? У суботу 22 красавіка ў Беларусі адбыўся так званы рэспубліканскі суботнік, традыцыйны. Александр Лукашенко працаваў на будаўніцтве цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па мастацкай гімнастыцы, які ўзводзіцца на праспекце Пераможцаў у Менску. Беларусь, здаецца, адзіная краіна, дзе ладзіцца такое мерапрыемства. Ну, можа, яшчэ ў паўночнай Карэі нешта падобнае адбываецца. І адразу ўзнікае пытанне, чаму і навошта? Палітычная анатомія гэтай з'явы даволі складаная і шматслойная. Найперш, гэта настальгія па савецкім традыцыям, якая моцна сядзіць у свядомасці Лукашэнкі. Пра гэта сведчаць і всебеларускія народныя сходы, падобныя на з'езды КПСС, якія прымаюць пляны на пяцігодку, і нацыянальная сімволіка, і назвы вуліц, і шмат іншых. У гэтым сэнсе вельмі сімвалічна бервяно, якое нёс кіраўнік дзяржавы з сваім атачэннем, такое па-дзіцячаму непрыхаванае жаданне параўнаць сябе з Леніным. Акрамя таго, у таталітарнай культуры добраахвотная праца на карысць радзімы, дзяржавы, гэта сродак кансалідацыі грамадства. Больш таго, гэта прыкмета лаяльнасці краіне, дзяржаве, існаму рэжыму. І дзеля падтрымання такой традыцыі абавязкова павінна быць дамінаванне дзяржаўнай уласнасці ў эканоміцы. Бо суботнік у краіне, дзе дамінуе прыватная уласнасць, выглядаў бы недарэчна. Ну і культ працы як элемент недэмакратычнай палітычнай культуры. У межах такой культуры праца гэта не тое, што павінна прыносіць эфект, прыбытак. Гэта катэгорыя маральная, нават палітычная. Узгадаем, як Лукашэнка тлумачыў прычыну з'яўлення дэкрэту аб дармаедах. Ён казаў, што гэта дэкрэт не эканамічны, а ідэалагічны, маральны. Я тут цалкам з ім згодзен. У недаўнім выступе перад нацыянальным сходам з пасланнем Лукашэнка яшчэ раз падкрэсліў, што трэба ўсіх прымусіць працаваць. Бо чалавек без працы – гэта патэнцыйны злачынца. Таму трэба даць усім працу, нехай чысцяць вуліцы, збіраюць каменні на полі, але павінна быць усеагульная занятасць. Лішне казаць, што такое ўяўленне о працы не мае нічога агульнага, ніякага дачынення да рынкавай эканомікі. І звярніце ўвагу, пад працай Лукашэнка разумее менавіта фізычную працу. Можна было б паказаць, што прэзідэнт у дзень рэспубліканскага суботніку выйшаў на працу, правёў нараду ў адміністрацыі, прыняў з дакладамі міністраў. Бо ў гэтым жа палягае прэзідэнцкая праца. Але не, ён кожны год падчас суботніка нешта будуе, мешае бетон ці носіць бервяно. У рэальнасці, калі казаць пра ўсю краіну, то, як звычайна, ў Беларусі адбываецца симуляцыя, профанацыя вялікай ідэі. Бо ва ўстановах замест працы на суботніку у супрацоўнікаў проста збіраюць грошы. Сапраўды, я пагаджуся з тым, што суботнік, як і іншыя знешнія праявы той самай лаяльнасці дзяржавы, яны менавіта павінны даць такую ілюзію еднасці, працавітасці, адданасці, лаяльнасці дзяржавы. Забачце, напрыклад, на суботнік нават людзі, ну, скажам так, апазіцыйна настроеныя да ўлады, калі яны працуюць у нейкіх дзяржаўных установах, ну, тыя ж самыя, скажем, славутыя дактары і настаўнікі, не маюць фактычна магчымасці прапусціць гэты суботнік. То бок такая тэарэтычная магчымасць ёсць, але гэта азначае, ну, ўжо канчатковае противопоставленне сябе, так сказаць, уладзе, калектыву, калі чалавек павінен пісаць некую, можна сказаць, ўжо тлумачальную запіску, чаму ён не пайшоў на суботнік. Гэта, дарэчы, чарговы раз пацверджваецца наконт так званай прынцып добраахвотнасці, бо на самой справе, безумоўна, ніякай добраахвотнасці ў гэтым суботніку няма. Людзей, якія працуюць на дзяржаўных структурах, установах, просто прымушаюць іх, гэта прымус у двух формах: альбо сапраўды выйсці і працаваць, як адзначыў Валер, менавіта фізічнай працай, неважна, так сказаць, якой ты, умоўна, скажам, настаўнік альбо доктар якой катэгорыі, ты павінен у гэты дзень падмятаць там нейкі прыборку тэрыторыі, можа быць, нешта пафарбаваць па упарадкаванню тэрыторыі. Ну, у любым выпадку, гэта праца не па спецыяльнасці, а праца фізічная. І такім чынам, сапраўды, як бы чалавек паказвае, што ён вось лаяльны да гэтай схемы, лаяльны да гэтай вось менавіта, якую ўлада выстаўляе, сказаць, культу працы, абавязкова працы фізічнай, абавязкова працы, якая, ну, скажам, на відавоку. Бо калі чалавек сядзіць, нешта прыдумляе, скажам, там нейкія ідэі ці нейкія тэксты, гэта ніхто не бачыць. А вот фізічная праца, такую можна адзначыць, паглядзець на вочы. І такім чынам, сапраўды, суботнік застаецца такім атавізмам, я б нават сказаў, не зусім не толькі савецкім, а можа быць нечым глыбінным, выхоўванне менавіта такой вось абшчыннасці, выхоўванне менавіта такого патерналізму, гэта значыць, ну, менавіта лаяльнасці дзяржавы, падтрымання грамадскасці вось у гэтым стане, калі все разумеюць, што гэта, ну, скажам, глупства, все разумеюць, што ў гэтым няма ніякай практычнай неабходнасці, усе фактычна супраць гэтага безумоўна выступаюць, але ніхто не рашаецца выступіць адкрыта, ніхто не рашаецца пайсці рашуча супраць, і вось такім чынам сапраўды падтрымліваецца і лаяльнасць, і падтрымліваецца неяк, ну, такая, я б сказав, армейская дысцыпліна. Калі служыш, хто служыў у войску, ведае, што значная частка дзеяння ў войску, яна не мае нейкай практычнай неабходнасці, а яна мае проста на мэці выхаванне, менавіта умення падпарадковацца, выхаванне дысцыпліны. Калі, вобразна кажучы, чалавек нешта выкопвае, а наступны дзень ці пасля абеда гэта назад закопывае, сэнс в гэтым ёсць. Сэнс гэта выхаванне дисципліны, адданасці і лаяльнасці. Я бы хацеў адзначыць, што на постсавецкай прасторы ёсць рэжымы куды больш рэпрэсіўныя, чым Беларусь. Ну, напрыклад, Туркменістан, напрыклад, Узбекістан, ну, да і Казахстан і Азербайджан далёка не самыя, так бы мовіць, светачы дэмакратыі. Але такой колькасці савецкіх і квазісавецкіх аксесуараў, як у Беларусі, ну, хіба больш не знойдзеш нідзе. Мы з вамі памятаем эту знакамітую фразу Лукашэнкі, якую ён сказаў у 2006 годзе на адкрыццё нацыянальнай бібліятэкі: «Ленін і Сталін – сімбалі нашага народу». Ну, вот такое не сказаў бы не тое там кіраўнік Украіны, а такое не сказаў бы Пуцін. И он этого не говорил. А такое не сказал бы Карымов, такое не сказал бы Бердымухамедов, такое не сказал бы Назарбаев, барани бог. До речи, вот недавно наш коллега робил репортаж с поездки, здаецца, у Ташкент, и расповедал, як там в центре города велизарный мемориал, музей ахвяров Узбекистана от сталинского террору. Ніводна из этих краинов вот советский досвід ни в якой ступени не з'являється неким узором, некой кропкой адліку, и Ленин и Сталин зусім не символи гэтых народов. При тем, что я кажу, яны достатково репрессивны. актыўная. А ў Беларусі, ну, гэта пэўны такі выбар, гледзячы па ўсім Александра Лукашэнкі, пэўная нават мадэль будаўніцтва нацыі. Вот беларусы, паводле Лукашэнкі, яны не толькі рускія са знакам якасці, але яны нашчадкі Савецкага Саюзу. І вот яны адні толькі сапраўдныя, якія захавалі сапраўдны Савецкі Саюз. Нават расейцы, так бы мовіць, здрадзілі сваім светлым ідэалам, вот, а беларусы засталіся верныя. І вот так, вот так Лукашэнка і вызначае беларусаў, беларускую нацыю, як тыя, хто засталіся вернымі. Хаця з іншага боку, вы маеце рацыю, Валер, што гэта квазі, гэта імітацыя, гэта фейк. І так же, як зразумела, ніякага энтузіазму не выклікаюць гэтыя суботнікі, а ну, пашлі, папрацавалі. Тым больш мы з вами выдатна ведаем, як гэта робіцца, пару гадзін працуюць, а потом разліваецца гарэлачка, ну і народ, так сказаць, адзначае. І, дарэчы, вот вы прыгадалі вось гэтую, вот гэтыя словы Лукашэнкі, якія былі сказаныя ў пасланні наконт дэкрэту нумар 3, што мэта прымусіць працаваць, у нас ёсць савецкі досвід, было сказано, і зноў савецкі досвід. Без яго ніяк. Але па сутнасці, то ў чым быў савецкі досвід? Савецкі досвід быў у крыміналізацыі дармаедства. Калі ты не працуеш, ты крымінальнік. Што, Лукашэнка нешта падобнае прапанаваў? Не. Не, все ж таки это фейк, все ж таки это гульня понятиями, это гульня сімбалами, гульня вобразами, але грамадство уже не тое, это не советское грамадство, але вот эти вот аксессуары, яны застаются. Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне, ці ж скончылася падзенне беларускай эканомікі? Ну, перш за ўсё, трэба штурхнуцца ад лічбы, якая і дае падставы для нашай размовы. Паводле афіцыйных дадзеных Белстата, валавы ўнутраны прадукт Беларусі за першы квартал 2017 года павышыўся на 0,3%. І гэта сапраўды, ну, скажам так, радыкальная лічба, паколькі, як мы ведаем, падзенне ВУП у Беларусі назіралася цягам 2 гадоў, менавіта 8 кварталаў беларускі валутны прадукт адпаведна падаў даволі шмат, гэтага не назіралася ў Беларусі фактычна ад пачатку 90-х. І вось цяпер, у сілякам разе, паводле першых 3 месяцаў гэтага года падзенне нібыта спынілася. Ці можна гэта назваць пераломам? На гэты конт, безумоўна, ўжо выказваюцца самыя розныя меркаванні. Перш за ўсё трэба звернуць, што 0,3% гэта, што называецца, лічба ў рамках статыстычнай пагрэшнасці. Гэта вельмі невялікая, але гэта ўжо нейкі паказчык, што сапраўды падзення няма. Ну і што можна сказаць? Калі сапраўды беларуская эканоміка даволі актыўна падала 2 гады, то, в прынцыпе, назіральнікі, эканамісты казалі, што нейкі момант гэта падзенне проста дасягне свайго дна і адтуль пачнецца рост, хаця бы проста па той простай прычыне, што падзенне ўжо надта даволі доўга ідзе і няма ніякіх такіх кардынальных прычынаў для далейшага падзення, што яно, маўляў, дно пераадолена, і цяпер будзе як мінімум перыяд стагнацыі, гэта значыць нуля, альбо вельмі маленькага росту. Ну і відаць, сапраўды, на гэты конт ёсць нейкая, ну скажам, згода, тому што падзенне ўжо такога, як мы назіралі, далей, напэўна, не будзе. Яно, відаць, скончылася. Іншая справа, што дыскусіі ідуць на конт таго, ці будзе далей нейкі рост, альбо гэта просто будзе яшчэ гэты год стагнацыя. І тут беларускі, як заўсёды, аптымістычны ўрад дае лічбу ў 1,7% роста на гэты год. Ну, але міжнародны валютны фонд тут дае зусім іншыя лічбы. Паводле МВФ, і недавно МВФ скорректавала свой прагноз. Раней я палічыла, што ў 2017 годзе эканоміка Беларусі ўпадзе на 0,3%, цяпер лічу, что на 0,8%. И тут треба сказать, что за апошнія 3 гады як мінімум, калі беларускі ўрад і міжнародны валютны фонд і іншыя міжнародныя структуры давалі розныя прагнозы, то тут ні разу не было, каб памыляўся МВФ. Некія долі лічбы памыляліся, але ў цэлым менавіта прагноз МВФ аказываўся праўдзівым па выніках году. Напэўна, я бы схіліўся да таго, што зараз таксама прагноз МВФ акажацца больш, скажам, адэкватнай сітуацыі. І, магчыма, яны яшчэ зменяць прагноз пасля таго, як ўжо неяк улічаць тыя чыннікі, што Беларусь все-таки дамовілася з Расіяй па газавым пытанням. Але гэтая дамова, як мы ведаем, зніжка будзе толькі з 2018 года. На 2017 год цана все-таки даволі неспрыяльная. І сапраўды, і за гэтага толькі чынніка росту эканомікі не будзе. Але ўжо нейкая зніжка ў 2018 все-таки дасць нейкія невялікія, але плюсы для беларускай эканомікі. Ну і другое, што важна, мне трэба, напэўна, зазначыць, гэта тое, што калі цяпер нават гэтай 0,3, менавіта ацэньваюцца беларускім урадам і дзяржаўнай прапаганды як некае вялікае дасягненне, як то, што вось нарэшце ўсё пераадолена і зараз пойдзе рост, гэта чарговы раз пацвярджае, што беларускае кіраўніцтва ўжо не будзе нават ставіць пытанне пра радыкальныя эканамічныя рэформы. Як вядома, рэформы робяцца, калі ёсць падзенне, калі няма грошай. У Беларусі па-ранейшаму грошай няма, але вось тое, што падзенне спынілася, гэта будзе дадатковы аргумент на карысць тых прыхільнікаў, скажем так, старых консервативных административных методов белорусской экономики, которые есть все-таки в белорусском керавництве. И теперь, прежде всего, и Александр Лукашенко сам, и он про это говорил сейчас в послании, будет сходить с того, что, мовлял, все, страшный час, кризис кончился, мы перетерпели, теперь экономика России будет подниматься, и не треба ничего радикального робить, каб нечто менять. Так, сапраўды, так бы мовить, одна ластаўка не робіць вясну, одна лічба не ёсць паказнік новай тэндэнцыі, это можа быць выпадковасць, это можа быць флуктуацыі. Хаця, дарэчы, вот у тым жа рэчышчы лічба, якая агучаная была міністрам Зіноўскім, на 1%, здаецца таксама за квартал, рост рэальных даходаў, якія таксама падалі, вот зараз яны крышачку выраслі і нават выраслі больш, чым ВВП. Але калі гэта ўсё ж такі тэндэнцыя, то як бы яе можна патлумачыць. Сапраўды, вот тое, пра што вы, Віталь, казалі, што як бы дасягнулі дна, са дна пачалі падымацца. Адзін з фактараў, вы таксама вот напрыканцы сваёй прамовы сказалі, это пачала падымацца Расія. Крышачку, але вот этот вот правал пасля падзення цэнаў на нафту, пасля эфекта санкцыяў, вот яна пачала падымацца, а это так заўжды бывало, калі падымаецца Расія, то яна, в принципе, тягне за собой и Беларусь. То, что улагодили пытание с Россией, газ, нафта, оно, как бы, может быть, особливо по газу, особливых там знижек по легкому не будет, але обновляется объем поставок нафты. Што, в принципе, карысна, зразумела, і, так бы мовіць, Беларусь знойдзе, як эту нафту прыстроіць і як на ёй зарабіць. Акрамя таго, можна сказаць, што вот ўсё ж такі гэта жорсткая палітыка нацыянальнага банку, якая некаторымі крытыкуецца, але, яна і дала, магчыма, таксама ўрэшце-рэшт плён, ўрэшце-рэшт эфект, некі рост на больш здаровай аснове. Это не друкаванне грошай, якое, як бы, стварае эфектыўны рост, а ўжо рост, так бы мовіць, эканоміка адаптавалася к цвёрдаму рублю, к цвёрдаму курсу. І, магчыма, так сапраўды, пачаліся нейкія станоўчыя зрухі. Дарэчы, і той жа МВФ, ён прагназуе і ўжо некалькі месяцаў прагназаваў, што 2018 год будзе з плюсам. Але мне так здаецца, што ўсё ж такі, як бы калі казаць пра некую тэндэнцыю, то наступныя гады будуць гадамі вельмі нізкага росту. Да, это будзе не падзенне, но это не будзе істотным ростам. Это будзе крышачку, што называецца, каля нуля. Так вот эканоміка, в принципе, будзе захоўваць свае параметры. І пра гэта, дарэчы, многія беларускія эканамісты, ліберальныя эканамісты і казалі, што праклёнам беларускай эканомікі на сярэдняй тэрміновай перспектыве будзе не падзенне. Падзення не будзе. Ці падзенне будзе кароткатэрміновае. А вот тое, што структурныя хібы не дадуць ёй расці, ну вот это выглядае больш імаверным прагнозам, чым што ўсё абрынецца, ўсё там рухне, не рухне. Але будзе вельмі-вельмі павольна расці. Эксперты ў маёй перадачы экспертызы свабоды таксама адзначалі, што пакуль рана рабіць высновы па аднаму кварталу. Тым больш 0,3% занадта маленькая лічба. Я, дарэчы, не выключаю, што эканамічныя ведамствы атрымалі даручэнне штучна паказаць рост. Ну, пасля вулічных акцый пратэсту ўлады хочуць прадэманстраваць грамадству пазітыў, прыдаць аптымізм. Урэшце рэшт, увесь час эканоміка падаць не можа. Дзесьці з'яўляецца дно, пасля якога пачынаецца невялікі рост. А я звярнуў увагу вось на што. Рост валавога ўнутранага прадукту адбыўся на 0,3%, а рост заробкаў на 1%. То бок, рост заробкаў адбываецца ўтрая хутчэй, чым рост эканомікі. Бо Лукашэнка даў загад давесці сярэднія заробкі на канец году да 1000 рублёў ці 500 даляраў. І пры гэтым той жа міністр эканомікі Зіноўскі заяўляе, што немагчыма павышаць заробкі без павышэння прадукцыйнасці працы, бо гэта аксіёма эканомікі. Але калі кіраўнік дзяржавы загадвае, то ўсе аксіёмы разбураюцца. Хацеў бы звярнуць увагу, што інвестыцыі ў асноўны капітал працягваюць падаць. За студзень-сакавік яны ўпалі яшчэ на 6,5%. І вось гэта не дазваляе казаць пра некія вялікія пазітыўныя перспектывы. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце маё пытанне, што азначаюць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Францыі. Цэнтрыст Эмануэль Макрон перамог у першым туры выбараў прэзідэнта Францыі з 24% галасоў. Лідарка крайне правага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен атрымала 22%. Другі тур выбараў адбудзецца праз 2 тыдні. Галоўная інтрыга французскіх выбараў была такой жа, як і леташніх выбараў ЗША і нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў у Аўстрыі і парламенцкіх у Галандыі. Ці прыйдзе да ўлады папулізм? Канчатковага адказу першы тур французскіх выбараў не даў. Ле Пен трапіла ў другі тур, аднак на другім месцы, хаця і з невялікім адрывам ад лідара. Трэці нумар гонкі Франсуа Фіён ужо павіншаваў Макрона з поспехам і заклікаў сваіх выбаршчыкаў галасаваць за яго. Хаця невядома, ці паслухаюцца. У 2002 годзе бацька Марін Ле Пен таксама выйшаў у другі тур прэзідэнцкіх выбараў, але супраць яго аб'ядналіся ледзь не ўсе іншыя палітычныя сілы. Тады ў другім туры Жак Шырак атрымаў сакрушальную перамогу ў больш за 80%. Ну, наўрад ці Марін Ле Пен 7 траўня прайграе з такім жа трэскам, як яе бацька 15 гадоў таму, але большасць апытанняў паказваюць, што Макрон ўсё ж пераможа. Аднак варта сказаць, што антыістэблішментарны імпульс увасобіўся на французскіх выбарах не толькі ў асобе Ле Пен. Поспех Меланшона, гэткага французскага Берні Сандерса, сведчыць пра пэўную моду на крайнія погляды. Не толькі крайне правая, як у Ле Пен, але гэтак і крайне левая, як у Меланшона. Паказнікам крызісу палітычнай сістэмы стаў і той чыннік, што ўпершыню ў пятай рэспубліцы з часоў Дэголя на агул. У другі тур прэзідэнцкіх выбараў не выйшаў ані класічны правы, нашчадак Дэголя, ані сацыяліст. З 60-х гадоў прадстаўнікі гэтых дзвюх сілаў мянялі адзін аднаго ў Елісейскім палацы. Ну, а сёлета вот не будзе так. Макрон былы сацыяліст, міністр сацыялістычнага ўраду, але ў 2009 годзе ён выйшаў з партыі, а ўсяго год таму, у красавіку 16-го года, стварыў свой палітычны рух наперад, які паводле яго не левы і не правы. Ну, у Беларусі таксама ў 94-м годзе быў палітык, як мы памятаем, які казаў, што ён не з левымі, не з правымі, а з народам. Іншымі словамі, і Макрон, калі не папуліст, то таксама бунтар ўнутры істэблішменту. Хаця паводле сваіх палітычных поглядаў ён хутчэй у асноўным рэчышчы еўрапейскага кансэнсусу. Ён мае даволі ліберальныя пазіцыі ў пытанні міграцыі, ён за ўмацаванне еўразвязу, ён за працяг санкцыяў адносна Расіі. Па ўсіх гэтых пунктах Ле Пен мае супрацьлеглыя пазіцыі. Яна супраць мігрантаў, яна за фрэксіт, на агул за выхад Францыі з еўразвязу, яна за зняцце санкцыяў з Расіі. Ну, калі раней за прэзідэнцтва Францыі спаборнічалі палітыкі з блізкімі поглядамі, то зараз як бы бачым супрацьлеглымі, прынамсі па ўзгаданых пытаннях. Чым скончацца выбары 7 траўня, невядома, але падаецца, што ў любым выпадку Францыя, а з ёй і Еўропа, будзе істотна мяняцца. Безумоўна, перш за ўсё якраз звяртае на сябе ўвагу вось правал гэтых традыцыйных цэнтрыстскіх партыяў, якія, як слушна азначыў Юрый Драгахруст, сапраўды мянялі адзін аднаго, і фактычна дзесяцігоддзямі у Францыі пытанне стаяла так: альбо рэспубліканцы, альбо сацыяліст. Цяпер проста мы бачым кардынальную змену палітычнага поля. Перш за ўсё, замест сацыялістаў, які Бенуа Амон набраў, здаецца, 7%, ад левага флангу на авансцэну выходзіць крайне левы кандыдат, які набірае 19%, і гэта якраз паказвае радыкалізацыю поглядаў французаў. Гэта таксама, мы яшчэ не адзначылі, паказвае і незвычайны для апошніх дзесяцігоддзяў працэнт удзелу, працэнт галасавання у выборах, незвычайно высокий процент голосования в выборах. Еще 5-10 годов тому казали политологи про то, что все меньше у западноевропейских краинах приходит на выборы, все меньше людей цікавится политикой. Але теперь, как мы убачим, коли политика стала не настолько предсказальной, коли политика стала не просто замена одних и тех же двух правоцентристской и левоцентристской партии на Олимпии, а калі з'явіліся новыя сілы, то і адпаведна людзі сталі прыходзіць на выбары. Гэта мы назіраем не толькі ў Францыі. І такім чынам сапраўды мы маем справу зусім новай палітычнай карцінай. І сапраўды можна з дастатковай доляй упэўненасці казаць нават пра электаральную рэвалюцыю. Нагадаю, што гэты элементы мы яшчэ абмяркоўвалі падчас амерыканскіх выбараў, калі ў абодвух галоўных партыях рэйвілі кандыдаты, дастаткова нечаканыя, як той же Сандерс у дэмакратаў, які ледзь не перамог Клінтон, і як самы незвычайны радыкальны кандыдат у рэспубліканцаў, які ў выніку Дональд Трамп і стаў прэзідэнтам США. І цяпер, безумоўна, палітычныя сілы, яны павінны засвойваць гэту новую рэальнасць, якая праявілася, напрыклад, нагадаю, і на выбарах у Грэцыі, і на выбарах у Іспаніі, дзе таксама новыя левыя адціснілі левых, скажам так, традыцыйных, і таксама у Германіі, у Галандыі, Австрыі, дзе новыя правыя, больш радыкальныя правыя, яны набіраюць часам больш працэнтаў, чым традыцыйныя правацэнтрысцкія партыі. Што тычыцца прагнозу, то мне здаецца, в прынцыпе, як бы не былі нечаканасці, калі не здарыцца, не дай Божа, нечага непрадказальнага, я маю на ўвазе перш за ўсё нейкія тэракты, і нават у выпадку, калі яны здарыцца, ўсё-такі гэтая схема усе супраць Ле Пен, яна працюе. І пагаджуся, напэўна, з Юрам, што не з тым працэнтам, як калісьці яе бацька, але Ле Пен прайграе, набере трошкі больш, але ўсё-такі гэтая страшылка нацыянальнага фронту, яна для большасці французаў яшчэ дзейнічае. І Макрон той кандыдат, які не выклікае такую адназначна негатыўную эмоцыю прыхільнікаў іншых кандыдатаў, відавочна, што яны за яго прагаласуюць у другім туры. Туры ў пэўным сэнсе нечаканыя, бо фактычна цягам усёй выбарчай кампаніі ішла наперадзе лідарка нацыянальнага фронту Марын Ле Пен. А вось жа фактычна перамог Макрон. Я згоден з калегамі, што агульная тэндэнцыя ў заходнім свеце, тэндэнцыя недаверу да кіроўнага істэблішменту, да традыцыйных партый, праявілася і ў Францыі. І сапраўды упершыню ў гісторыі Пятай Рэспублікі пацярпелі паразу і сацыялісты, правацэнтрысты, пераможца апынуўся адносна новы для Францыі палітык, лідар створанага толькі мінулым годам руху наперад Эммануэль Макрон. Што тычыцца прагнозаў, усе прагназуюць перамогу Макрону, пра гэта сведчаць і сацыялагічныя пытанні, і ўсе асноўныя палітычныя сілы, у прыватнасці, прайграўшыя ў першым туры кандыдаты, заклікаюць сваіх выбаршчыкаў галасаваць за Макрона. Але досвед і Брэксіта, і перамогі Трампа ў США прымушае асцярожна ставіцца да ўсіх падобных прагнозаў. Гэтую прэзідэнцкую кампанію, як і нядаўнюю кампанію ў США, называюць самай бруднай. На фаварытаў вылілі шмат кампрамату. І одна з перавагаў Макрона, акрамя маладосці і таго, што ён не асацыюецца з палітычным істэблішментам, полягае ў тым, што супраць яго амаль не было кампрамату. Што тычыцца поспеха крайне левага Маланшона, я б не сказаў, што ён зусім ужо нечаканы. У Францыі левыя погляды заўсёды былі ўплывовымі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. І шмат гадоў кандыдат у прэзідэнты ад камуністаў атрымліваў колькасць галасоў прыкладна параўнальную з тым, што цяпер атрымаў Маланшон, і на парламенцкіх выбарах кампартія прыкладна такі ж процент набирала. Таму тут асаблівой сенсацыі ў гэтым сэнсе я не бачу. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае